Las radios limitat de 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EIT. Passen just 5 minuts del 6 de la tarda. Avui dia 8 de juny del 2010, 29 graus a l'exterior, aquí a Trinitat. I comencem avui un EIT molt, molt especial. Avui he de reconèixer que he tingut ajuda d'un molt bon amic, el Joan Vilagrassa. Per tu va aquest programa. I si vols formar part de l'EIT, també tens la teva oportunitat. Pots fer-ho trucant al 93 345 64 54 93 345 64 54 o enviant un e-mail a eit@rtv-fm.com. Per cert, moltíssimes gràcies a aquestes 3.000 persones que ja s'han descarregat el recopilatori de l'EIT. Aviso, dins de poc, una nova edició. Ja estan al forn, eh? Bé, no ens entretenim més. Comencem el nostre programa aquí al 91.6 de la FM. I comencem amb un dels temes de la formació ABC. El seu títol, The Look of Love. Ens ho portaven al 82. It takes a lot to love you.

la formació B-Movie amb el Nowhere Girl. Des de 1982, també. Ja dic, avui és un programa més haití que mai. Avui aquest programa ens mourem entre el 82 i el 86. Així que, haití total. Com haití total és aquest tema que sentirem tot seguit. Segur, seguríssim que el coneixes. És un dels mítics. Ell és Bobby Orlando. I el gran She Has a Way. Com deia, també del 82. She has a way, a plan, what she wants. com us deia, és un gran clàssic dels 80, en aquest cas del 82, She Has a Way, de Bobby Orlando. I no perdem el bon ritme de l'any 82, perquè tot seguit sentim el tema Freeze, amb 3 es, de la formació EO. Thank you. I continuem el 82 amb la formació Lim i el Babe, We're Gonna Love Tonight. Aquest ti-ti-ti-ti-tiri que l'han fet servir per moltíssimes coses. Fins i tot el dia d'avui ho fan servir per un carrusel deportivo, per anunciar que hi ha gol. Això que deia. Fem una mini pausa i tornem amb més 80s. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. I comencem aquesta segona mitja hora de l'EITI des del 1984 amb el Mico Mission i un gran tema, The Wall Is You. Recorda, Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM, EITI. Last night dancing. Now I know my life can corrida a la plaça de Como. Now in New York I'm singing for you. Oh, oh, oh. Tu la Paris, moi je t'aime, on est rouge, mon amour. Paris, London, the Big Bang is time. Oh, oh, oh. The world is you and you are my world, girl. The world is you and you are my world. The world is you and you are my world, girl. The world is you and you are my world. És molt habitual que aquí a Barcelona tinguem la corrida en la plaça de toros. Sí, sí, sí, sobretot ara. Almenys hem d'estar contents que ens menciona el Mi Comisión des de l'any 84 amb aquest tema The World Is You. Tot seguit sentirem un tema que també s'ha versionat però centenars de vegades i jo he de dir que la vaig conèixer en l'any 2000 versionada per els Pet Shop Boys, però realment és un tema de la formació New Order. El tema original ve des de l'any 86, però sentim una versioneta del 94. I feel fine and I feel good. I'm feeling like I never should. Whenever I Fem un salt un any endarrere. Del 86 passem al 85 i sentim el Take Me Up, com està dient ell mateix, de la formació Scotch. Sí, és que dic, avui estem més vuitanteros que mai. Avui fem honor al nostre títol, al nostre nom, Haiti. I ho fem continuant amb la bona música, amb The Human League. Tornem al 86, amb una versió reeditada el 2003, d'aquest Human. Dry your eyes like you're They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. Era el tema Human de The Human League. Fem un salt 3 anys enrere, ens marxem al 83 i sentim un altre clàssic. Surt a totes les recopilacions. Potser sortirà la nova de Lady, qui sap? És la formació de Twins i el títol original, Face to Face, amb la cueta Heart to Heart. After all is been noche, reina de la noche. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que eras sexy, rutilante estrella. José Celestino Casal Álvarez, més conegut com Tino Casal, ens portava en l'any 83 aquest Embrujada. Per cert, dedicat a tota aquella gent que ens escolta a través de rtv-fm.com, a través d'internet, a través de les nostres zones, per tots aquells, Tino Casal Embrujada, un dels grans èxits d'aquest valencià que, malauradament, ens va deixar molt breu, però amb grans temes, amb la seva bona veu. I nosaltres, amb aquest tema, amb aquest gran tema, Living on Video, marxem, ens acomiadem. Us diem adeu amb la maneta, com és habitual. Vigileu a les carreteres, vigileu amb les meduses, vigileu amb el sol, que la propera setmana us volem veure tots a l'altra banda. Un petó molt fort. Adeu! Lace a race of the